أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim tebarek ve teala hepinizi bu mübarek içtimamızda çok hayırlara kavuşarak, ilimler tahsil ederek, bereketlere nail olarak dağılmaya muvaffak eylesin. İçtimamızı bereketli eylesin, dağılmamızı masum eylesin. Günahsız bir şekilde günahları dökülmüş olarak dağılanlardan eylesin. Amin. İnsan ne üzere ölecek? Yaşadığı hayat üzere ölecek. Temutune kema ta'işun. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. 70-80 senelik ömrü zikir ve ibadetle, insanların derdiyle geçiren bir insan efendim bu yoldan ayrılmaz ki daha. Mevla'nın sözü var. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ve tub'azune kema temutun. Öldüğünüz gibi diriltileceksiniz. Müslim hadisinde yub'azü kullu abdin alâ mâ mâte aleyh. Bir kul hangi hal üzere ölürse o hal üzere mahşere diriltilecek. Onun için namazla yaşayalım, Kur'an'la yaşayalım, sohbetle yaşayalım, zikirle yaşayalım, hizmetle yaşayalım. Bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. Biraz uzundur. Cuma gecesi gibi bir saat sonra hadise başlarsak 2,5 saate mal olur. Onun için hemen hadis-i şerife başlayacağım. Bu hadis-i şerifte bizim kurtuluş reçetemiz beyan ediliyor. Tabii ki burada Resulullah bulunsaydı sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? İşte bu hadis-i şerifleri buyuruyordu. Biz onun sözlerini nakledelim. Kendimizden bir şey lazım değil. Biz aracı olalım, tebliğci olalım, duyurucu olalım. Sizler de kabul kulağıyla dinleyin. İhlas ile dinleyin. Yeni bir başlangıç olsun diye dinleyin. Bundan sonraki hayatımızı tanzim ve düzeltme bakımından çoluk çocuğumuz ve ailemizle hocamın buyurduğu gibi evlerimiz, ocaklarımız Kur'an sünnet ocağı olsun diye, evlerimiz, ocaklarımız birer kıblegah olsun. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَقِيمُ الصَّلَاةِ Mevla öyle emretti Musa Aleyhisselam'ın ümmetine, evlerinizi kıble yapın. Evlerinizi kıble yapın, bir manası kıbleye dönük yapın, bir manası namazlara devam edin. وَقِيمُوا الصَّلَاةِ Peşine namazlarınızı hakkıyla ikame edin. Yani öyle ev var, kıbleyi sorsan ihtilaf çıkıyor. Biri o tarafı gösteriyor, biri bu tarafı gösteriyor. Devamlı namaz kılınan bir evde kıble sorulur mu yani? Çoluk çocuk kılmıyor, ondan sonra insanlara vaaz edilmiyor. Dedeler, neneler kendi kılıyorlarsa da neme lazım bir şey demeyelim diyorlar. Ve böylece ümmetimiz helak oluyor. İslam ismimiz, mümin vasfımız kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Müslümanların sayılarının çokluğu bizi aldatmasın. İtibarımız yok, hükmümüz yok. Allah'ın bize vaat ettiği yardım gelmiyor. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ Yemin ediyorum, Zat-ı Akdesime kasem olsun ki muhakkak Allah kendisine yardım edenlere yardım edecek. اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ Şüphesiz Allah elbette çok kuvvetlidir, pek uzundur, izzetlidir. Amerika'ya, Rusya'ya bakmaz Allah. Amerika, Rusya, Çin, İran bilmem ne hepsini bir araya toplasan bir vakitte helak eder Allah Celle Celaluhu. Kuvvetinden bir şey kaybetmemiş. Melek orduları mevcut. Bir melek bütün kafirlerin hakkından gelebilir. Bir melek. Yedi kat yerin dibinden kaldırıp göğe değdirip ters çevirebilir. Bir meleğin bu kadar kuvveti var. Biz çok kuvvetli bir Allah'ın kullarıyız. Ama bak Suriye'de rezil olduk. Filistin'de zelil olduk. Myanmar'da perişan olduk. Doğu Türkistan'da helak olduk. Yemen'de mağlup olduk. Irak'ta mağlup olduk. Her yerde ehli sünnet mağlup olduk. Biz bunun bir reçetesini, bunun bir tahlilini yapmayacak mıyız? Biz niye mağlup oluyoruz? Çünkü hayatımız İslam'a uygun değil. Kılığımız, kıyafetimiz sünnete uygun değil. Çoluk çocuğumuzun yetiştirme tarzımız hep aldanmışız, gavurlara meyletmişiz biz. Allah bize yardım etmiyor arkadaşlar. Bu ortada şu anda. Şimdi yeniden bize yardım etmesi için toparlanmak mı lazımdır? Bu ayet-i kerime buyuruyor ki ben bana yardım edene yardım ederim. Ben çok kuvvetliyim. Kuvvetimden bir şey kaybetmedim. Amerika teknolojide ilerlemiş diye beni aciz bırakamaz. وَلَا اَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ Kafirler sanmasın ki beni geçtiler. Ay'a çıkmakla, Mars'a uydu fırlatmakla. Mars neresi ya? Bunlar Allah'ın Celle Celaluhu mülkünde ilk basamak bile değil. Daha şurada duruyorlar. Madem ki sen gözünle görüyorsun veya teleskopla, mikroskopla görüyorsun veya uydu fırlatıp oraya ulaşabiliyorsun. Demek ki bunlar en basit yerler. Mevla'nın mülkünde senin daha görmediğin, keşfetmediğin 18 bin alem var ya. Kafirler beni mi geçtiler bu teknolojileriyle? Bir pillerine bakar, bir şarjlarına bakar, bir şimşeğe bakar, bir yıldırıma bakar. Bir yıldırım atarım, bütün teşkilatlarını bozarım Allah buyuruyor. Bana nasıl dokunabilirler? İnnehum la yu'cizun, onlar beni aciz bırakamazlar. Siz kafirlere karşı teknolojide ilerlemekle, silahta ilerlemekle vesaire, efendim orduyla, güçle baş edemezsiniz. Gücünüzü hazırlayın. Kuvvetinizi eksik etmeyin. Gevşeklik, tembellik etmeyin. Ama onlarda da var. Siz ancak onlarda olmayan, sizde olan İslam nimetiyle, Kur'an nimetiyle ve benim dinime yardım devletiyle kafirlere galip gelebilirsiniz. Ben size reçeteyi veriyorum Allah'ım. Ama birileri ne yaptılar? Allah'ın yardımını nerede aradılar? Gavurlara benzeyelim. Onlar gibi okullar açalım. Onlar gibi programlar yapalım. Onlar gibi oynayalım, zıplayalım. Ondan sonra kafirlerle kendimizi tam böyle bir diyalog içinde gösterelim. Birlik içinde gösterelim. Böylece biz aziz olacağız zannettiler. Ya kafirler zaten senin şerefsiz adamlar. Şerefsizin yanında şeref arayan ne olur? Şerefsiz kalır. Yani Mevla yardımı nereye bağlamış? Bu ayette ne buyuruyor? Bu millet ne arıyor? Birçok dernekler, vakıflar hizmet adı altında hezimete uğradılar. Doğru yapalım diyecek çıktılar, yola şaşırttı kaldılar. Çünkü Kur'an sünneti minhac edinmediler. Ben 6-7 sene evvel de geldim bir salonda, yine burası değildi herhalde. Buram değildi. Bura mıydı o? Ha, ama bu kadar cemaat yoktu herhalde. Burada yine konuşmuşum bak. Antalya'dan geldim. O vakit yine söyledim. Kafirlere meyletmemek lazım, dinler arası diyalog safsatasını bitirmek lazım vesaire vesaire. Neler söyledim o zamanda. Bazılarınız bile bana ileri gidiyorsun, yanlış anlıyorsun diye düşünmüş olabilir. Korkmuş olabilir, çekinmiş olabilir. Ama bak geldiğimiz noktada haklılığımız meydana çıktı. Çünkü Kur'an-ı Kerim doğruyu beyan etmiş. Kur'an-ı Kerim haberleri şaşmaz. Reçeteyi Kur'an'dan almayan milletler iflah olmaz. Şimdi bize yardım lazım. Biz Rusya'ya, Çin'e, İran'a, Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne dayanacak gücümüz yok. Ancak Allah yardım ederse bu işi kurtarabiliriz. Türkiye'nin bölünmemesi, vatanımızın birliğin sağlanması, bu PKK belasının, oradan IŞİD belasının, bunların nihayet bulması, bunlar uluslararası projeler, arkasında Siyonizmin olduğu, Haçlı zihniyetin olduğu projeler. Biz bunlarla nasıl baş edeceğiz ya? Ancak Allah bize yardım ederse. Mevla da yardımını yeminle söz veriyor. Ancak şartlara bağlamış. Benim kuvvetim hepsine yeter diyor Allah Teala. Söz verin, sözünüzde durun, ben yardımı göndereceğim. Bak hocam sizden söz aldım. Evinizi, ocağınızı Kur'an ocağına çevireceksiniz. Allah'a yardım edeceksiniz. Dine yardım edeceksiniz. Şimdi bir külliye projeleri var. Allah tamamını erdirsin. Her vilayette. Ay böyle kaç tane lazım? Bir tane de yetmez. Denizli'ye ne yapsın ya? 2000 kişilik salon. Kaç yüz bin kişi var Denizli'ye, ne olacak 2000 kişi? İnsanların hidayetine vesile olmak için medreseler açılacak, hafızlık yaptırılacak, Arapça okutulacak, küçük çocuklar işte İslam ahlakıyla yetiştirilecek vesaire vesaire. Mekteplerde bu yok. Okullarda bu bulunmaz. Hidayet ancak Kur'an'da bulunur ya. Besmelesiz başlayan da ne hidayet olacak? Bismillah yok, elhamdülillah yok, vessalatü vesselam yok. Bugün kitaplarında, belki de İmam Hatipler'de bile öyle yani, milli eğitimin kitaplarında, Caferilik birinci mezhep ya. 5 mezhep var diyor, birinci mezhep Caferilik. Türkiye'de 20 bin Caferi ya var ya yok. Bu kadar ehli sünnet, ikinciye, üçüncüye kalıyor. Caferilik birinci mezhep sayılıyor. Bu mekteplerin okullarında okuyandan ne bekliyorsunuz ya? Ha işte ilahiyatlardan çıkan hocaları görmüyor musunuz ya? Biri Allah'ın ilmini inkar ediyor. Biri Allah'ın kudretini inkar ediyor. Biri kabir azabını inkar ediyor. Efendim biri İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar ediyor. Yani kaç tane düzgün konuşan adam çıkıyor ya? %10 bile çıkmıyor. Çünkü yuvalarında, eğitim yuvalarında kitaplar akıl üzere, felsefe üzere, mantık üzere, kıyas üzere. Biz kitap, sünnet, icma, kıyas. Ama o kıyası sen yapmayacaksın. Fakihler yapacak o kıyası. Onlar yaptı zaten. Kıyas bitmiş. Şu anda kıyas derken sen mantığına göre kıyas et demiyorlar ki sana. Onu ehli yapmış, bitmiş. Şu anda din adına yeni çıkarılacak bir şey yok. Yeni icat edilecek bir bid'at-ı lüzum yok. Bunlar bizi helak ettiler. Yeniden Kur'an'a dönülecek, ehl-i sünnete dönülecek, medreselere dönülecek, Osmanlı ecdadımızın eğitim sistemine dönülecek. Öbür türlü 1000 kişi yetişeceğine böyle 10 kişi yetişsin. 10 kişi yetişsin. Yeter artan. Peki kim bana yardım ediyor? اَلَّذ۪ينَ اَقُلَّرْ كِنْ مَكَّنَّا فِي الْاَغْضِ Biz onlara yeryüzünde imkan ve iktidar verdiğimiz zaman. Allah bize imkan verdi mi? Verdi. Bak biz eskiden evlerde zor toplanıyorduk. 5-10 kişi bir araya gelemiyorduk. Kaç kere evlerdeki sohbetlerim basıldı benim. Bütün tek tek arandı millet kapıdan çıkarken. Kaç kere? Camilerde oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Hiç biz konuşturulmuyorduk. Cuma gecesinde bir kısım misaller verdim. Şimdi Allah bize imkan verdi. Bak şimdi Lale Gül TV'den bu yayınlanacak tabii. Şu anda canlı yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bu sohbet. Bir televizyon imkanı verdi. Lale Gül FM radyo imkanı verdi. İnternetler imkanı verdi. Dünyanın neresinde olsa insan internete giriyor, istediği hoca efendinin sohbetine ulaşıyor. Maddi imkanlar verdi. Eskiden nerede böyle külliye projeleri hayal edeceksin? Bak şimdi inşallah bir senede, iki senede biter diyor hocam. Allah Teala nazardan muhafaza ederek bir an evvel bitirin inşallah. Hoca Denizlisiniz, ayıptır ya. Ayıp, Denizli çok. Tekstil yeri, fabrikalar yeri, sanayi yeri, ticaret yeri, Denizli'nin adı var değil mi? Böyle uzatmayın bu işi, bir an evvel bitirin. Allah imkanlar verdiği zaman, maddi imkanlar verdi, manevi imkanlar verdi. E şimdi biz eskiden 5-10 kişiyi ararken, şimdi binlerce kişi televizyondan, radyodan 100.000 kişi, 1.000.000 kişi dinleyebiliyor. Bu imkan değil midir şimdi? Ne yapacağız bu imkanları, nereye kullanacağız? Oynaması mı çalacağız, göbek mi atacağız yani? اَقَامُوا الصَّلَاةَ 5 vakit namazı hakkıyla kılarlar. Arkadaşlar, 5 vakit namazınızı kılanlarınız vardır. Hepiniz kılıyorsunuz demiyorum, diyemiyorum. Şurada bulunanlar hepsi düzgün namaz kılmıyordur yani. Zaten bu kadar adam düzgün namaz kılsa şeriat gelir yani. Düzgün namaz çok zor iş. 5 vakit namazı hakkıyla kılacaksın. Ama sen erkeksin, cemaatle kılacaksın. Bir millet cemaatle namazı terk etse Allah'ın yardımı gelmez. İkamenin en başı cemaattir. Cemaatle namaz risalesi yazdım. O risaledeki tehditleri, teşdikleri bir okusanız ve cemaatin önemini bir anlasanız, işte ondan sonra cemaatsiz kılmamaya çalışıyorum o kitaptan sonra. Ama çok büyük cemaat olmasa da mutlaka cemaatle kılmaya çalışıyorum. Ondan evvel gevşektim ben bu işte. O kitapta çok ilim var. 300 küsur sayfa. Şerhlerden izahlar bulduk, yazdık. Şimdi cemaatle kılınmayan namaz noksan, eksik namaz. Mevla buyuruyor ki bana yardım edenlere ben yardım edeceğim. Kim bu bana yardım edenler? Ben onlara imkan verince namazı dosdoğru kılarlar. Ya şimdi camiler açık. Hepimizin evinin yakınında dibinde camiler var. Ezanlar gürül gürül okunuyor. Sen elin ayağın tutuyor. Nasıl evde kılarsın ya cemaatsiz kılarsın? Mutlaka cemaate gitmek lazım. Allah'ın yardımını istiyorsan. Kafir bir araştırmacı ne demiş? Müslümanlardan işte korkalım demişler. Artık bir toplantı yapılmış Avrupa'dan Amerika'dan bilmiyorum. Müslümanlar ilerliyor, büyüyor, artıyor falan filan. Oradaki bir akıllı, aklı evvel demiş ki bence korkulacak bir durum yok demiş. Niye demişler? Bunlar 2 milyara ulaştı. Her yere yayılıyor. Amerika'da, Avrupa kıtasında Müslüman sayısı çok artıyor her gün. Zahiren. Peki niye biz korkmayalım? Demiş ki biz demiş evvela bir araştırma yapalım. Camilere adam gönderelim. Biliyorsunuz gavurlar cirit atıyor bizim İstanbul, Balat, Draman. Her yer ajan dolu. Bir araştırma yapmış, yaptırmışlar, bakmışlar. Sonraki bir toplantıda araştırma sonucu, cuma namazında şu kadar adam, yüzde şu kadar. Cuma'da bayağı bir kalabalık var falan. Bir hesap, bir kitap. Ya bunlar korkulacak dereceye gelmişler yani. Bu kadar namaz da kılan var. Biz bunları dinden imandan çıkartmak için neler yaptık? Osmanlı'yı yıktık, Kur'an'ı ellerinden aldık. Elifba'yı yasak ettik falan. Bunlar dinsiz olacak diye şey ettik ama hesap tutmadı. Namaz çok oran yüksek demişler. O aklı evvel demiş ki yok demiş. Sabah namazında cemaat ne kadar? Sabah namazındaki cemaate göre hareket edeceksiniz demiş. Sonra bir bakmışlar Sultanahmet'te yarım saf yok. Süleymaniye bomboş. Bütün camilerde cemaat sabah namazında toplasan bir caminin cuma cemaatine İstanbul'da değmiyor. Bakın. Yani aslında artış yok, geri gidiş var ha. Turgut abi Allah selamet versin Edirne'de abimiz öyle anlatırdı yani. Daha orada da eski tabii Edirne kapalı. İstanbul'un nüfusu 150 bin kişiyken Mihrimah Camisi öğlende dolarmış. Şu anda 15 milyon artık kaç katı katlanmış. Cuma namazında boş yer var camide. Nasıl ileri gidiyoruz? Namaz kalmamış. Namazı hakkıyla kılmayanlara yardım etmem diyor. Cemaata gidilecek. Cemaata gitmeyen, 5 vakit namazı cemaatle kılmayan ümmetlere rahmet yok. Asla iki yakamız bir araya gelmez. Ya ne demek sabah namazında? Bir rapor gelmiş. Sabah namazında camiler bomboş, bir saf bile dolmuyor. O zaman kafirlere demiş ki o adam, asla bu böyle Müslümanlardan korkmayın. Bunlardan bir şey olmaz demiş. Hakikaten de öyle yani. Hiç çıtımız çıkmıyor ya. Zaten din iman olmayanın vatanı kalır mı? Allah'tan korkmayan vatanı kalır mı? Ora gitsin gitsin, bura bölünsün bölünsün. Adam da şuur yok ki. Benim eve bir şey olmasın diyor, geri kalanı alın gidin diyor. Çünkü evvela iman. Hukul vatan bile iman diyor. Peki vatan sevgisi imandandır. İman yoksa imanın cüzü olur mu? İman bir bütündür. Bunun içinde şubeler var. Bu şubeler yoldan eziyet veren şeyi kaldırıp iman tatürreze minattarik diyor. Taş görsen kenara çeksen imandan bir cüzdür diyor. Şimdi koca kayayı görse o yandan geçiyor. Ben geçtim nasıl olsa diyor. İneyim de kaldırayım der mi ya? Adam imanın küllünü kaybetmiş. Hangi cüzünden bahsediyorsun? Onun için şartlara riayet edeceğiz. Evvela namazı dosdoğru kılmak. 5 vakte başlamak. 5 vakit namazı vaktinde kılmayanlar. Kazaya bile bıraksalar, kılsalar bile iki cihanda çok büyük belalara çarpılacaklar. Bu hususta bir risale var küçük bir, bu fakirin. Okuyan zerre kadar imanı varsa namaza başla. Bak o gece ben orada cuma konuştum. Sonra bir yavrumuz 14 yaşında. Dedi bana ki annem dedi başıma geldi. Dedi ki bak hocayı duydun evladım. Senin yanmana ben dayanamam evladım dedi. Ne olur dedi şu namazlarına başla dedi bana dedi. O genç yavrumuz Allah nazardan saklasın namaza söz verdi. Namaza başlamak. Ben şimdi bir gencin namaza başlamasına sebep olmak için Denizli'ye değil Fizan'a gitsem azdır. Bak orada bir sebep oldu. Belki kaç kişiye etki etmiş olabilir. E inanmak lazım. Ateşe inanırsan, cehennemin yakacağına inanırsan, oğlunu kızının ayağına diken batmasını efendim istemeyen ana babalar olarak onları bir sabah namazında yatakta bırakamayız. Yalvarırız, yakarırız. Ne hediyeler sunarız, ne efendim teşvikler yaparak illa yavrum kalk kız. Neden? Ben senin yanmana dayanamam. Namazı hakkıyla kılacaklar diyor. Bu namaz işi yeniden bir başlatılması lazım faaliyet olarak. Kapı kapı gezilip dolaşılıp teşvik edilmesi lazım. İnsanlar birbirine telefon edip mesaj atıp kalktın mı, hadi camiye geliyor musun, cemaatle buluşalım demesi lazım. Ve ateuz zekate, zekatlarını tas tamam verirler. Ve çok zenginler var, iş adamları var. Bir tanesinin zekatıyla Denizli'de fakir kalmaz yahu. Ama dolu fakir var. Demek ki zekat tam verilmiyor. Zekatı tam vermeyen ümmete yardım etmem diyor. Şartlarım var. Ve emru bil ma'ruf ve nehy anil münker. Bak namaz dedi. Zekat iki. Zekat çoğumuzu da ilgilendirmiyor ekseri insanları hani nisaba malik olmadıklarından. Namaz herkes ilgilendiriyor. Üçüncüsüyle dördüncüsü bir sayılır. İyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Namaz kılmayana namaz kıl demek. Usulüyle. Emrederler derken komut verirler anlamına gelmiyor. Yani ya namaz kılmıyorsun cehennemin dibine gideceksin denmez adama. Adama bunu dediğin zaman sana ne der yani? Adamı da kafir edersin. Zerre kadar imanı varsa onu da alırsın. Kardeşim işte namazın şöyle önemi var. Namaz dinin temeli. İşte namaz İslam'da vücuttaki baş gibi yeri. İşte böyle ayetlerden, hadislerden anlatılsın. Tehditli hadisleri de ayetlerde anlatılsın. Ama usulüyle, üslubuyla alttan alırsın. Biz de kılıyoruz ama acaba Allah kabul ediyor mu? Bizim de ne olduğumuz belli değil, sonumuz belli değil. Şeklinde kendini de hakir görmen lazım. Kendini namaz kılıyorum diye ona da sen kılmıyorsun hareketi çekersen ters teper. İyiliği emretmenin usulü var. Önce kendini ezerek, yani bizim namazımızda namaz mı ya? Biz de çok yanlış kılıyoruz. Biz de ilim sahibi değiliz. İlmi halimizi bilmiyoruz. Falan kendini ezerek. Ama olsun işte bir abdest namaz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sen de bir başlasan falan. Namazı tavsiye eder. Hakkı tavsiye eder. Sabrı tavsiye eder. Zekatı tavsiye eder. Ramazan şerifte geldi. Oruç farz orucu tavsiye eder. İyiliği emrederler. Açık kadınlara örtünmeyi tavsiye eder. Tabii ki kadına kadın tavsiye etsin yani. Sen şimdi sokakta kadına kapansana ya ne bu başın açık deme. Bir erkek bir kadına sokakta emrarif yaparsa laf attıya girer. Bunlar sıkıntı çıkarır. Bunlar yanlış sistemler yani. İyiliği emretmenin de bir kitabını yazmak lazım. Belki yazılmışlar var Arapçada da Türkçe'de bilmiyorum. Yani iyiliği emretmenin adabı var. Usulü var. Kötülükten nehyederler. İşte içki içeni vazgeçirmek, kumar oynayan vazgeçirmek, zina edeni vazgeçirmek, bunun için seferber olmak, işte nasihat etmek vesaire vesaire. Bu vazifeleri yapanlara ben yardım edeceğim diye yemin ediyor Rabbimiz. Ama bizde bu vazifeler ihmal edildiği için yardım gelmiyor. Yardım gelmediği için etrafımız ateşle çevrilmiş, yanıyor. Vatanımızın içinde de her gün şehitler devam ediyor. Ve doğunun, güneydoğunun hala bölünmeyeceği kesinleşmiş durumda değil. Yanı başımızda bir Kürt devleti PYD belasını musallat etmiş Amerika. Şimdi onlara silah veriyor, pistler yapıyor, uçaklar indiriyor. Onu IŞİD'le savaştıracağım derken IŞİD'i de kendi çıkartmış mezhepsiz kitapsızları. Onlara karşı da PYD diye bir şey çıkartmış. İsrail oradan diyor ki Kürt devleti mutlaka kurulması lazım. Türkiye ile İran arasında. Bütün projeler Siyonist'in elinden geçiyor. Bizim Müslümanlar burada hala sabah namazını yatakta kaçırıyor ve geçiriyor. Burada yardım beklenemez. Bu ateş bize doğru geldikçe geliyor ve ilerliyor. Yani Diyarbakır yanıyor bize ne denir mi ya? Diyarbakır'la Denizli'nin ne farkı var ya? İstanbul'la Diyarbakır'ın ne farkı var? Diyarbakır niye yansın? Asker polis niye giremesin? Kurtarılmış bölgeler niye olsun? Bu nasıl bir şeydir ya? Bu meclise nasıl milletvekilleri gelmiş ki? Oradaki PKK'nın önderleri, yaralıları, biz kurtaracağız, bize, bize izin verin deme cesaretini gösteriyor. Bu ne aziyet, bu ne zillet, bu ne rezalet ya? Biz vatanımızı az daha esir duruma biz düşürüleceğiz ya. Onun için bunun Türk'ü Kürt'ü yok. Hepimiz Müslüman din kardeşiyiz. Orada Kürt sorunu yok. Orada Yahudi sorunu var. Ermeni sorunu var. Burada Haçlı zihniyeti var. Burada gavurluk sorunu var. Bizim devletimiz, hükümetimiz, milletimiz, askerimiz, polisimiz şu an 7 düvelle savaşıyor. 7 düvelle. Doğuda öyle 2 tane çapulcu PKK yok. Doğuda 7 düvel var. Rus orada, İran orada, İngiliz orada, Çin orada, herkesin ajanı var orada. Onun için uyanık olmazsak, Kur'an'a dönmezsek, bu şartları yerine getirmezsek, ya benim burada namaza başlamamla doğu sorunu çözülür mü? Sen öyle zannet işte, yine enayilik ediyorsun ya. Mevla buyuruyor ki, sana yardım edeceğim. Allah yardım ederse bölünme tehlikesi kalır mı? Asker polis şehit olur mu ya? Vatanımızda da aziz oluruz, dünyada da aziz oluruz. Bu yardım 4 şarta bağlanmış. E şimdi namaz hakkıyla kılmak için, zekatı vermek için bunları vaaz eden hoca lazım. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek cahil işi değil. Cahil kalkar helala haram der, harama helal der. Bunun için medrese lazım. İlim lazım. İlimsiz bir şey olmaz. Ah bizim sultanımız Mahmud Efendi Hazretlerimizin. Her mahallede bir kız medresesi, bir erkek medresesi. Tavuk kümesi kadar olsun, iki talebe koyun olsun. Sözünün manası zamanında anlaşılsaydı. Bugün bu kadar milleti Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye kargaşa çıkar mıydı ya? Ama zamandan bu büyüklerin sözleri anlaşılamadı, ihmal edildi. Zararın neresinden dönersek ya? Şimdi bu Denizli'de iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek için, bir cemaatin yetişmesi için yeni hizmet alanları, faaliyetleri yapmak istiyorlar. İnşallah tamam olsun. Her vilayete de nasip olsun. Her ilçeye de nasip olsun. Allah'ım her mahalleye, Allah'ım şu memleketin, şu vatanın her mahallesine ehli sünnet üzere okutan, yetiştiren, talebe gönderilecek, kız erkek gönderilebilecek, kız aile erkek aile gönderilebilecek, tam Osmanlı icadı bunun usulüyle insanları hidayet erdirecek, yetiştirecek, şu Orta Doğu'nun sorunlarına bir çözüm üretecek, yeniden bir birlik beraberlik sağlayıp başına geçecek, önder ülke olmak için yeni bir efendim hareket başlatmak lazım. Allah Teala cümlemizi bu harekette öncülerden olmaya muvaffak eylesin. Maddi manevi yardımlarda bulunmayı nasip eylesin. Allah'ım evimizden, ocağımızdan başlatmak suretiyle iyiliği emredip kötülükten nehyetme faaliyetlerini her yere ulaştırmaya bizi muvaffak eylesin. Amin. Hadis-i şerife başlıyorum. Evvela ilacımızı söyledin. Ha, iyiliği emretmek derken şunu da söyleyeyim. Sen hoca değilsin. Vaaz edemezsin. Vaaz edeyim de namaza başla dersin, oruç tut dersin. Bu kadar. Ayet hadis okuyacak mecalin yok. Yanlış tercüme eder. Arapça bilmiyorsun. Bir şey, bir Osmanlıca okuyamıyorsun. Türkçe kitaplardan aklına kaldığı kadar kelimeleri, cümleleri eksik noksan edebilirsin. Doğru bildiğine, güvendiğini söylersin. Efendi Hazretleri öyle derdi. Doğru bildiğine, güvendiğini aktarabilirsin derdi. Ama çok tavsiye etti. Bir kelime eksik etme derdi cümlelerde. Hadis naklediyorsun mesela. Türkçe olarak da olsa iyi güvenirsen söylersin, anlatabilirsin. Ama şimdi bu Lale Gül TV vasıtasıyla her eve, ocağa girildi. Rusyalara kadar sohbet var. Çin'e kadar sohbet var. Dünyanın her yerinde sohbet var. Bu fakirin sohbetleri var. Abdülbettin Hoca Efendi var. Mehmet Ali Hoca Efendi var. Ali Uzunlar Hoca Efendi var. Mustafa Öztürk'le Hoca Efendi var. Hocalarımız var. Allah sayılarını arttırsın. Yani ben Borazancıbaşı gibi barbar bağırıyorum. Bana bakmayın siz. Güzel hocalar da var. Şimdi bu sohbetler eve ocağa girmişken sen bu adama bu sohbeti yapamıyorsun. Eskiden biliyorsunuz deprem döneminde kasetlerle insanlara vaazlar ulaştırılmaya çalışıldı. Onu da ben yapmadım. Depremden etkilenenler çadırlarda ama beni zaten niye içeri attılar? Deprem vaazına 2000'de beni içeri almaları sebebi. Atapazarı'na gitti, bütün çadırlarda bir kaset çalıyor. Geldiler Üsküdar'ın meydanında kasetler. Orada incelediler 28 Şubatçılar. Bu ne ya dediler. Falan. Bir de aldılar içeri attılar. O kasetler de sebep oldu buna biraz. Şimdi ama oradan dönüş yapanların sayısını biliyor musunuz? Şimdi medreselere gelen birçok hoca efendi, mübarek hoca olmuş, ben de imreniyorum onlara, diyorlar ki deprem vaaziyle döndük. Biz İsmail Ağa varmış, Cemal varmış, Mahmut Efendi varmış, hoca varmış, şeyh varmış. Şeyde duyduk, deprem vaaziyle duyduk. E şimdi kasetlerle uğraştık. Bu kasetler nerelere yetişecekti ki zaten? O kaset de gizli gizli. Kaç kişiyi İzmir'den Bursa'ya gelirken arabayı aradılar, kaseti buldular, adamları gözaltına aldılar. Sırf bizim kasetimiz var diye gözaltına alınanlar bana anlattı. Arabalarda gizli taşınıyordu yani. Oradan geldik, bir 15 senelik süreç. Geldik şimdi herkesin evinde televizyonda konuşulabiliyor bu sohbetler. Kimse de bir şey demiyor. Yani bize Mevla imkan verdi. İmkan verirse iyiliği emredecekler diyor mübarek adam. Bizim bütün hocalarımız, kardeşlerimiz iyiliği emretmeye çalışıyoruz. Kötülükten ne etmeye çalışıyoruz. E senin evinde televizyon yok. Ne mutlu sen kurtuldun. İnternet yok. Ne mutlu sen kurtuldun. Allah da nasip etmesin sana. Ben sana imrenirim ya. Ama bu milletin çoğunun evinde var. Dolayısıyla bunlar ne seyrediyor? Batılı seyrediyor, yanlışı seyrediyor. Sen bu adama şu adresi seyret. Bak Lale Gül TV diye bir şey var. Uyduda var. Şimdi yakında inşallah TV'ye giriyor. Şimdi yakında cep telefonlarına geliyor. İsteyen cep telefonundan Türkcell'den seyredecek inşallah. Ben bunlarla uğraşıyorum. Ne yapayım? Bir kişiye bir şey ulaştırma derdindeyiz de mübarek adam. Eve yetişemedim diyor, sohbeti kaçırdım diyor. E cebinden açacak adam. Onun için bir hususta da Allah için sizden yardım istiyoruz. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Allah için geldik sizi ziyarete. Ama insanlara hiç olmazsa adres gösterin. Sohbet adresi gösterin. Bunu da mı yapmaktan acizsiniz kardeşim ya? Vaaz edemiyorsun, kendini anlatamıyorsun, şunu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. Nice insanlar o sohbetlerden namaza başladı, zinayı bıraktı, tesettüre girdi. Dünyanın her yerinden binlerce mail, mesaj geliyor. Bu kadar insanın hidayatine vesile olan sohbetlere, derslere insanları mutlaka ulaştırmak lazım. Bu Denizli'yi de değiştirir bu iş. Çünkü Denizli'de de o insanlar seyredince, aa bak şimdi görecekler, İbrahim Efendi varmış diyecekler. Denizli'de adam yaşamış, İbrahim Efendi'yi tanımaz. Bu bir kayıp onun için. Ama şimdi televizyondan bunları vereceğiz hocamızı. E şimdi insan, aa Denizli'de İbrahim Efendi varmış, kim bu zat ya? E gelsin duasını alsın, gelsin bir dert bulsun, çocuğunu medreseye versin. İnsanlar kazansın. Bunun için tebliğ lazım, ulaştırmak lazım. Yerinde oturarak olmaz, kapı kapı kaç kişi gezeceğiz? Yetişemeyiz ki, çoğaldı nüfus. Abdülmedin hocam bu arada kapı kapı geziyor. Kapı kapı. Ama beş onun gibi herkes yapamayız ki. Sağlığımız bozuk, hastayız. Allah onu nazardan muhafaza etsin. Ha buradan Manisa'ya gidiyor, oradan oraya gidiyor, oradan bazı gün 3 kere gidiyor, 5 kere gidiyor. Niye gidiyor bu adam? Bir kuruş para almaz. Bizim efendinin adamları para almayız biz. Bir insanı kurtaralım diye uğraşıyor bizim hocalarımız. Allah hepsinden razı olsun. Ama siz de bir ucundan tutun be mübarekler ya. Battık batıyoruz ya. Ne namaz kaldı, ne cemaat kaldı, ne tesettür kaldı. İslam'ın sureti kaldı, şekli kaldı. Bu işin hakikatine dönmeden düzelmeyecek ya. Onun için en azından sohbetlerin adresini, Lale Gül TV adresini veya internetten Lale Gül'ün sitesi cübbelahmetiyon.tv var. Bütün sohbetler orada var. 3 saat bir kere de var. Araya reklam girmiyor benim canlı yayınlarda falan. Reklamsız 3 saat. Yani millet kopmasın. 1,5 saat, 2 saat. Her pazartesi geceleri hadis-i şerif, tergib-i terif hadisleri. Ben kendi adıma bildiğimi söylüyorum. Her çarşamba mektubat-ı şerife itikat mektubu var. Her cuma şifa-i şerif. Bunlar ders olarak okunuyor. Bunlar canlı veriliyor. Hocalarımızın her hafta sohbeti veriliyor. Tekrarları veriliyor. Böyle bir imkanı Allah vermişken bir insana şunu dinle de demekten acizsen artık Allah'ın yardımını beklemek muhal olur. Yeniden bir faaliyet yapalım. Hiç olmazsa mesaj atalım. Telefon edelim. Bak ders başladı. Bak sohbet başladı. Şu hoca efendi konuşuyor. Şu konu işleniyor. Dinleyelim Allah rızası için dinletelim. Ve böylece hidayete erelim, hidayete erdirelim. Hem kendimiz hidayet bulalım, hem de insanların hidayetine vesile olalım. Bütün dünyanın bizim olmasından, denizlerin bütün fabrikaları, Türkiye'nin bütün sanayileri bizim olmasından bizim için daha hayırlıdır. Bizim sebebimizle bir kişinin namaza başlaması, tesettüre bürünmesi, çarşaf giymesi, efendim içkiyi bırakması, kumarı bırakması, bütün dünya bizim olsa burada kalır, burada da kalmaz, yok olur gider zaten kıyamet kopmakla. Ama o hidayete vesile olma yarın ahirette karşına çıkacak. لَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَكُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. Ey Ali, ey benim sevgili damadım, ey ilmin kapısı, sana benim tembihim şu olsun ki senin sebebinle Allah bir kişiyi hidayete getirse senin için Arap'ın enfes malı kırmızı develerden daha hayırlıdır. Şimdiki son model BMW ve Mercedes jiplerin hepsi, bütün galeriler sana çalışmasından, senin olmasından, Almanya'daki fabrikalar, araba fabrikalarının tümü sana çalışmasından, deveyle arabayı kıyas edersek hepsinden senin için hayırlı olan nedir? Bir kişinin seninle hidayete gelmesidir. Hoca değilsin, vaaz edemiyorsun, vaazın adresini göster. Sohbetin saatinin başladığını öğret ve böylece o insanları da bu yola gelmesine, hidayetine vesile ol. Abdurrahman İbn-i Semura radıyallahu anh'tan bir hadis-i şerif rivayet ediyoruz. Taberani'de olduğunu düşünüyorum bu hadis-i şerifin. Suyuti Fethül Kebir'de almış, yani Nebhani'dir Fethül Kebir'in sahibi. Bu demektir ki İmam Suyuti Camiül Kebir'de almış. Oradan da Taberani olduğunu hatırlıyorum. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kainatın Efendisi buyurdular. İyi dinleyin, tek tek anlayın, kurtuluş çarelerinizi buradan dinleyin. Yarın ahirette hangi ameller bizi kurtaracakmış görün. Bir ucundan tutun işte, bir taraftan kurtulacak bir iş yapın. Yapalım hepimiz beraber. İnni râitül bârihate aceben. Ben dün gece acayip bir rüya gördüm. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem sabah cemaate çıktı. Sabah namazından sonra sohbet ederdi. İşrağa kadar işte. Bazı kere gelen, gece inen ayetleri anlatırdı. Bazı konularda hadis-i şerifler buyururdu. Bazı kendi rüyasını anlatırdı. Bazı sizden rüya gören var mı tabir edeyim diye sahabenin rüyasını dinlerdi. Böyle o şerefli meclisler, o saadetli toplantılardan biz mahrum olduk, nasipsiz olduk ama ne yapalım, ahir zamanda geldik, o da onun için bizi sevdi. Ya leyteni kaddekriti ihvani, ah keşke kardeşlerime kavuşsaydım. Dediler ya Resulallah, evelesna ihvani, biz senin kardeşlerine olamadık mı? Buyurdu entüme sahabi, siz benim arkadaşlarımsınız. Ve lakin ihvani men yetune ba'di, yu'minune bi yu'lemiyorum. Benim kardeşlerim benden sonra gelecek. Beni görmeden bana iman edecek. Onlar beni o kadar sevecek ki inşallah biz onlardanız. Görmeden inandık. Beni görse de canını malını hepsini bir anda feda etse, ölüp gitse de bir kere dünya gözüyle görse diye temenni edecek. Ben bakıyorum hiçbir amelime güvenemiyorum. İmanı kamil iddia edemiyorum. Canımdan çok sevdiğimi iddia edemiyorum. Çünkü canımdan çok sevdiğimi iddia edince sünnetleri de canımdan çok sevmem ve tatbik lazım. Bazı ihmaller, gevşeklikler görüyorum falan. İddiaya lüzum yok. Ama hadis-i şerifin şurasından tutturuyorum. Nereden tutturuyorum? Şu anda bana deseler ki dünya gözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere şurada göreceksin. Benim İstanbul'da evim var, ocağım var. Çok sevdiğim kitaplarım var vesaire, bayağı bir sevdiğim şeylerim var. Hiçbirine göçüğüm var, çocuğum var, hiçbirini görmeden, hiçbirine kavuşmadan şurada da öleceksin deseler, vallahi yemin ediyorum Resulullah'a bir kere dünya gözüyle görüp ölmeyi tercih eder. Ben ederim. İnanıyorum siz de edersiniz. Çünkü onu bir kere görünce zaten sahabe olacaksınız. Ondan sonra da zaten cennetlik oluyorsunuz. Daha ne yapayım dünyadaki evi? Değil mi şimdi? Cenneti garantilesen. Onun için buradan ümitliyiz inşallah. Biz ona yetişemedik ama ashabtan değiliz ama ihvandanız. Yani kardeşlerdeniz. Onun kardeşiyiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun rüyaları vahidir. Rüyel enbiya vahiyun. Peygamberlerin rüyası vahidir. Ayet hükmündedir. Bizim gibi şeytan onların rüyasına karışmaz. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselamı kurban etmesinin sebebi neydi? Cibril emin gelip vahiy getirmedi. Yine gördü, rüya gördü. İnni yara fil menâmen yezbahut. Rüyamda seni kestiğimi gördüm dedi. Ve bu rüyayı tatbik et. Üç gün bekledi. Üç kere tekrarlanınca şeytanın musallat olamayacağını anladı. Ve oğlunu kurban etmeye yöneldi. Demek ki peygamberlerin rüyası aynı ayet gibidir. Ona göre dinleyelim. Bu rüyaymış demeyelim. Bu senin benim rüyama benzemez. Araytu racülen min ümmeti kadihte ve şeddü melâiketün. Ümmetimden bir adam gördüm. Melekler bunu kaptı. Azap melekleri kaptı. Mahşere adam çıktı. Hepimiz mahşere çıkacağız. Allah o gün yüzümüzü hak eylesin. Amin. Çıktık. Mahşerde herkesin ameline göre muamelesi var. Ne hal üzere öldüyse ona göre diriliyor. Bu adamı azap melekleri kaptı. Cehenneme doğru götürüyorlar. فَجَاءَهُ ضُعُوا فَسْتَنْقَذَوْ مِنْ ذَٰلِكِ Dünyada aldığı abdestler geldi. Abdest onu meleklerin elinden çekti, kurtardı. Şimdi burada imandan sonra namaz. Namazın başlangıcı abdest. Abdesti düzgün alıyor muyuz? Acaba bizim abdest, melekler bizi kapsa götürse bizim abdest gelebilir mi? Bizim abdest gelmesi için ne olması lazım? Kötürüm olmaması lazım. Kötürüm olursa yürüyemez. Abdest nasıl kötürüm olur? Kuru yer bırakırsan, sünnet üzere almazsan, üç kere güzel yıkamazsan, tırnak aralarına güzel su geçirmezsen, tırnaklarını vakti vakti kesmezsen, efendim yapışık bulaşık bir şeyler var onları güzel kontrol etmezsen, herkes her tarafı üç kere yıkıyor, ayağına gelince bir kere yıkıyor. Kim dedi sana ayak bir kere yıkanacak diye? Üç kere ayağını yıkayan çok az gördüm. Halbuki ayak da kol gibi üç kere yıkanacak. Her birinde sıvanacak, meshedilecek, bir daha yıkanacak. Sen efendim bu sünnete riad ediyorsun, bilmiyorum senin abdest gelir mi gelmez mi? Abdesti hızlı alıyorsun, tamam. Abdeste yavaş almak diye bir sünnet yok. Ve lakin kuru yer kalıyor mu? Ta şu gözlerin içindeki kirpiklerin arasındaki çapaklara kadar sabah namazına güzel temizliyor musun? Yoksa uykun kaçmasın diye çok ileri gitmeyelim, suyu gözün içine sokmamak mı istiyorsun? Durumun nedir yani senin abdestin? Abdestin kitaba göre mi, anandan atandan gördüğüne göre mi? Çoğunuzun abdesti anasından atasından kalmadır. İlmihal okumuş da orada bir abdest risalesi okumuş Müslüman içinizde kaç tanedir? Nasıl gelecek bu abdest? Bu abdesti bir düzene sokalım. Huzur üzere alalım. Dünya kelamı arada konuşmayalım. Üzerimize suyunu sıçratmayalım bak. Ben de beceriksizim hocam. İbrahim Efendi hiç önlüksüz almaz. Çünkü Efendi Hazretleri'nden öyle görmüş. Şimdi İbrahim Efendi'den bizim farkımız var. Çünkü biz üstümüze bulaştıran adam var. Önlüksüz aldığımız için. Hala ben bunu düzeltemedimse ne olacak benim abdestim ya? Hadi İbrahim Efendi bir kere önlüksüz almaz. İşte insan böyle amel edecek arkadaş. Bundan sonra şu abdeste bir sünnet üzere nasıl alınıyormuş? Bunu bir inceleyelim. Şimdi o derse girersek bütün hadis kalır. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِ Ümmetimden bir adam gördüm. قَدْ مُسُطَانِ عَذَابُ الْقَبْرِ Mezara iner inmez kabir azabı döşendi. O Mehmet okuyan var ya, o Mehmet okuyan. O kabir azabı yoktur diyene ilk başta tattıracaklar. Var mıymış yok muymuş? Televizyonlara çıkıp duruyor. Sakın çağırmayın Denizli Yemeniz diye hoca zannedip de ya. Hep ayetleri, hadisleri tevil ediyor, inkar ediyor. Kabir azabını inkar ediyor, hepsini inkar ediyor. Böyle adamlardan uzak durun, ne olur etiketlerine bakmayın. Prof'tur, doç'tur, yardımcı doç'tur falan, kusura bakmayın. Siz ehli sünnet hoca bulun da konuşturun be kardeşim, var bizim hocalarımız ya. Ne işiniz var bunlarla ya? Bunların çoğu zehirlenmiş ya. Kabir azabı döşendi diyor. Ama nasıl döşendi demek? Kabri ateş doldu. Adam mezara konar konmaz, melekler tokmak vurur. Sebadilerden gelir, Münker Nekir de vurur. Münker Nekir'in elinde kamçılar var. O kamçıyla diyor, bir vurduğu zaman diyor, kabri ateş dolar, adam ateşe gider diyor yani. Bu hepimizin başındaki tehlike, özellikle bu namaz kılmayanlar için. Namazı zayi eden, terk eden de demiyorum. Vakti vaktine kılmayan, zayi edenler kabre girince bir yangın bekliyor. Kesin bir yangın var. Yanacak ya. Bu adama da kabir azabı döşendi. Fecaetuhu salatuhu festenkazetü mizali. Meğer bu namaz kılıyormuş. Melekler tam azabı hazırladılar. Ateşi yakacaklar. Kamçıyı vursa ateş oluyor. Namazları geldi. Bu adam musalliydi, namaz kılıyordu diye o namaz onu kurtardı, kabir azabını geri çekti. Acaba namazlarımız kabirde gelecek kadar güçlü mü? Kötülüm olursa gelemez. Bir Müslüman namaz kıldığı zaman tadil-i erkana riayet etmezse, tadil-i erkan, rükû secdeyi tamamlamazsa, hızlı kılarsa, patküt kılarsa, kıraatı bozuk olursa namaz çok önemli şartlara haiz. Namazdan selam verdiği zaman o namaz kötürüm olur. Hadis-i şeriftir. Bu namaz yerinden kalkamaz. Halbuki nereye gidecekti? İleh yas'adül kelimu tayyibu vel amelü salihu yapar. Salih ameller kelime-i tevhidi yükseltiyor. Kelime-i tevhid iman da salih amelleri yükseltiyor. Âlâ illiğinde dosyaya kaydedilmesi lazım. Senin namazını bitirdin, namaz ne oldu? Burada kötürüm kaldı. Aynı eli yok, ayağı yok. Namaz ne diyor? Sahibine kılan adama, sen de selam verdin, millet de sana Allah kabul etsin, tekabbel Allah. Tekabbel Allah diyorsun. Halbuki namaz göğe çıkamıyor, kötürüm. Vayyâke Allah'u kemâ vayyâke. Sen beni perişan ettin, zayi ettin, ben şimdi âlâ illiğine çıkabilecektim, o dosyaya kaydım geçecekken, sen beni eksik ettin, tadil erkana riayet etmedin, Allah da seni beni perişan ettiğin gibi diyor, perişan etsin. E şimdi bu adam hem namaz kıldı, hem de namazın bedduasını aldı. Bu adam iflah olur mu? Onun için her namaz mezara kadar gelemez arkadaşlar. Tadil erkana riayet etmedin. Namaz buradan kalkamıyor ki, yukarı çıkamıyor. Bu namaz nasıl mezara kadar gelecek? Namaza dikkat edilecek. Cuma gecesi anlattım. Tadil erkan. Müstakil Risale yazdım. Bunları araştırın. Okuyun. İmam Bilgi Vazmeri Muaddilus Salat'ı tercüme ettik. Ne kadar ince ilimler var Risale'de. Tadil erken. Ben namaz kıldım oldu. Tadil erken sıra olur mu ya? Bak namaz kabre gelemez. İşte doğru durmuş ki namaz geldi. Onu kurtar. Ama bir adam düzgün kılsa, selam verdiği zaman o namaz göklere yükselir. Yükselirken neler? Hafızake Allah'a kemâ hafızdani. Sen beni korudun, muhafaza ettin. Allah da seni bütün belalardan muhafaza etsin. Namaz bize duacı olsun diye kılıyoruz. Niye beddua alalım ya? Hem kılıyoruz, hem düzgün kılmıyoruz. Bir dakika fark eder, iki dakika fark eder dört rekatta. Ya dört rekat üç dakikada kılınır mı arkadaş? Ben altı dakikadan aşağı mümkün değil. En hızlı kılsam. Hesap dakika bakıyorum yani. Bir dakikada bir rekat kılınabilir diyor alimler. Yani en kısa şeyle. Ama sen 3 dakikada 4 rekat kılıyorsun. Nasıl bir kılıyorsun ya? Ben Cuma'nın sünnetini kılana kadar adam 8 rekatı bitiriyor. Ben de zaten Kehf suresiyle kılmıyorum ki. Ben de ilafiyle falan kılıyorum ya. Yani. Nasıl kılıyorsun? Ben de 3 kere Sübhanallah lazım diyorum. 33 kere demiyorum ki. Yani normalde bir. Ama namazlar namaz değil. O zaman kurtarmaz. İnşallah namaza da bir inceleyeceğiz, öğrenip de kılacağız. Varsa sakatlar geride kaza edelim. İade edelim. Ya İmam-ı Azam Efendimiz Ebu Hanife radıyallahu anh abdest alırken parmak, sol elin parmağı ayakların parmaklarını hilallarken o hilallamayı alttan yukarı doğru mu yapacak, üstten alta doğru mu yapacak? Bu hangi hususta bir rivayet görememiş. Sonra görmüş ki sol ayağın elin parmağı ayağın parmağının altından doğru planlama yapacak. Vay ben üstten doğru yaptım, nasıl yaptım diyerek farz değil, vacip değil, sünnet değil, müstehap değil, edep olsa ancak olabilir. Bir edebi terk ettiği için 20 senelik abdesti namazı yeniden kılmış. İmam-ı Azam bu. Zaten onun için İmam-ı Azam oluyor. Biz niye İmam-ı Asgar bile olamıyoruz? Mektubatın amişinde var mı ya bu malumat? Onun için bari farzları vacipleri düzgün yapalım. Ya tadil erken vaciptir yani. Sen, ben sana edebi de geçtik yani. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ اِحْتَوَشَتْتُ الشَّيَاطِينُ فَجَاهُ ذِكْرُ اللّٰهِ فَخَلَّصَهُ مِنُ Ümmetimden bir adam gördüm. Şeytanlar onu kuşatmış. Vesvese, evham, bunalım, buhran. He? Şimdi insanlarda ne var? Acayip acayip hastalıklar var. Psikolojik sorunlar var. Sıkıntılar var. Bunlar şeytanların eline düşmüş. Şeytanlar, cinler İçine kapanıyor, huzuru yok, evlenemiyor, karısıyla kocasıyla geçinemiyor vesaire vesaire. Şeytanlar onu sarmış. Neden? Gaflet içinde. وَمَنْ يَعْشُوا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ مُقَيِّضْلَهُ شَيْطَانًا فَاَوْلَهُ قَرِيمٌ Benim zikrimden bir an bile gaflet edene bir şeytanı takarım, en yakın arkadaşı yaparım diyor. Ayet bu. Bir anda baktım diyor, Allah'ın zikri geldi. Yani zikretmiş. Zamanında zikretmiş, evvelce zikretmiş, şeytanlar ona saldırmadan evvel zikretmiş, fakat o arada şeytanların bir saldırısına uğramış, ama evvelce hazırlığı olduğu için, zikir yaptığı için, sabah akşam zikirler okuduğu için, tarikat dersi varsa onunla meşgul olduğu için, değilse hadis-i şeriflerde varil olan sabah akşam okunacak dualar var. Bunlar zikirdir hepsi. Bunları yaptığı için şeytanların saldırısını zikir def etmiş, zikir gelmiş, onu onlardan kurtarmış. Peki, senin zikrin yoksa, sabah akşam girdiğin yoksa, senin Allah'a sığınman yoksa, Bismillahirrahmanirrahim yoksa, Hasbiyallahu aleyhi yoksa, şeytanlar seni sardığı zaman seni kim kurtaracak ya? Hangi psikolog doktor seni kurtarabilir? Gidiyorsun bunalımdayım. Doktor senden beter bunalımda. Doktor senden hasta ya. O zaman arkadaşlar, sıhhatli zamanlarımızda, rahat zamanlarımızda zikrimiz olsun ki Allah'a tanınalım ki, güzel görünelim ki zor zamanda da Rabbim bizi tanısın. Te'arraf ilallahi firraha ya'rif kefişşitte. Tuzun kuru mu? Tıkırın yerinde mi? Yerinde. Zikir yapıyor musun? Yapmıyorsun. Sıkıştın, zikre başladın. Mevla ne der? Şimdi mi der? Ama şimdi rahatın yerinde zikir yapıyor musun? Sabah akşam okuyor musun zikirlerini, zikirlerini, sünnetleri? Okuyorsun. Sadece la ilahe illallah de ula şerikele 10 kere okunan bile bütün metrulardan o gün kurtarır, o gece kurtarır. Tirmizi hadisini. Onu bile yapsan bile yeter ya. Ama sen rahat zamanda yapacaksın ki bir de baktın şeytanlar sardı seni. Bunalım, vesvese geldi, evham insanı yok. Atlattırırlar yani köprüden aşağı. Delirtirler. Nice akıllı insanlar intihar etti ya. Nice akıllı, benden akıllı adamlar intihar etti. Niye? Şeytanlar bunalım yapar insana. Ancak zikrin varsa zikir gelecek, kurtaracak seni. Sabah akşam okunacaklar, virtler. Duaların kitabında yazılmış o kadar hadis-i şerifler. Şimdi cebini hazırladın. Cebine koysun adam. Açsın. Camiye gelirken kaç dua ver. Tık tık tık okusun. Kapatsın koysun. Sabah işe gidiyor. Açsın. Sabah okunacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi. Arkada da numaraları var, faziletleri kısaca. Cebe sığacak. Koca kitabı yanında gezdiremez. Zikirsiz durmamak için çareler arıyoruz yani. Millete zikir. Başka çare yok ha. Zikirsiz kurtulamaz. Ve raytu racülen min ümmeti. Yel hesim attaşın fecahu. Sıyamu ramadane fesekahu. Ümmetimden bir adam gördüm. Dilini dışarı çıkartmış. Mahşerde susuz. Ciğeri parçalanmış, güneş tavan boyu yaklaşmış, 50.000 sene sürüyor, su yok, bir şey yok. Ramazan'da tuttuğu oruçlar geldi, herkes yanıyor, bu suya kanıyor. Şimdi sana da zor geliyor ama, Ramazan'da sıcağı geliyor, günlerin en uzun dönemi bu senelerde. Ama nasıl gelince mahşerde, Ne iyi yapmışım da tutmuşum diyeceksin. Ve râitu racülen min ümmeti min beyni yedeyi zulmetu ve min tahti zulmetu fecaatu haccetu ve umretu festehrecetâhu minel zulme. Ümmetimden bir adam gördüm. Mahşere çıktı. Önü karanlık, ardı karanlık. Zifiri karanlık. Bu adam ne yapacak? Nasıl yürüyecek, cenneti görecek? Sıratı nasıl geçecek? Gözü gören geçemiyor da sen karanlıkta nasıl geçilir ya? Çok sıkıştı, bunaldı. Nur arıyor, nur. Hani nur arayanlara Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, nurluların efendim sözleri. Nurûnâ nektebis min nurikum. Bize de bakın, ışığınızdan bize bir çevirseniz sola doğru, biz de yolumuzu görürüz diyor münafıklar. Ne cevap alıyorlar? Geriye dönün, dünyaya gidin, orada nur arayın. Biz nuru namazda bulduk, oruçta bulduk, hacda bulduk, ömrede bulduk, zikirde bulduk, medrese açmakta bulduk, talebe okutmakta bulduk, vaaz etmekte, ettirmekte bulduk. Biz nuru oradan aldık, burada nur satmıyorlar. Onun için bu kişi karanlığa girdi, birden dünyada hacca gitmiş, bir de umre yapmış, o hac ile umre geldi, demek ki tutturmuş. Mebrur olmasa gelemezdiler. Makbul olmuş demek ki, o hac ile umre geldi, onu karanlıktan çıkarttı, nurun içine daldırdı. Bak görüyor musun, kolay değil bu işler. Hac umreyi de şartlarına riayet üzere yapılsa, tabi edeplerine ki ahirette gelebilsin. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي جَاءُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِيَقْضِي رُوحَهُ فَجَاءُ بِرُّ وَالِدَيْهِ فَرَدَّ عَنْهُ. Çok önemli. Uzun yaşamak istiyorsun. Allah hayat uzun ömür versin hepimize. Peki uzun yaşamanın sırrı neymiş bakalım? Ben şöyle vitamin alıyorum, şöyle bağışıklık sistemi kullandırıcı, şu kadar damlamamla hikaye. İstediğin kadar bakım yok, yap spor yap. Bak adam spor yaparken gidiyor zaten. Küp! Çokları sporda gidiyor. Gencecik sporcular ölüyor kalpten. Öyle sporla, mikorla, şunla bunla ömrünü uzatamazsın. Çok bakım yaparsın, çok güzel kendine bakar. Periz şu bu, bir de giderken yoldan bir kaya düşer kafana. Bütün perizler boşa gitti. Bari biraz yeseydin yani. Enayi gibi yemekten de oldu. O zaman benim ümmetimden bir adam gördüm. Ölüm meleği tam geldi. Hazreti Aleyhisselam canını alacak. Senin beni anlatıyor ha şimdi. Denizli'de de oluyor bu işler. Geliyor ölüm meleği, canını almak üzere, tam o arada anne babasına iyilik yapmış, bakmış, onların hacetlerini görmüş, onlara iyi davranmış, ana babasına yaptığı iyilik geliyor, ölüm meleğine diyor ki, Allah bunun ömrünü uzattı diyor, benim vesilemle ana velâ yezîdü fil umri illel birru, Tirmizi hadisinde geçer. Ömrü ancak iyilik yapmak artırır. Bu da en başta ana babaya. Ana babasına iyi baktı diyor. Onun için Allah buna pay verdi. Bir 10-20 sene daha yaşayacak. Sen geri gidebilirsin diyor. İnşallah. Anamıza iyi davranmaya çalıştık. Anamızı kaybettik. Şimdi babamıza inşallah iyi bakarız. He? Siz de ana babalara çok iyilik yapacağız inşallah. Çok. Ama gayri meşru isteklerine evet diyemeyiz. Değil mi? Oğlum ne olur bir rakı getir derse, rakı alacak halimiz yok değil mi? Kiliseye götür derse, kiliseye götürecek halimiz yok. Ama kiliseden çıktım, oğlum meyhaneden çıktım, burada kaldım perişan derse, meyhaneden çıkınca alırsın sırtına, eve giderken götürürsün değil mi? Çünkü ev meşru bir yer. Ona göre. Ve araytu racülen min ümmeti yükellimül müminin ve la yükellimunu fecaatu suletu rahimi fekale inne hâzâ kâne vâsule li rahimi fekellemuhu fekellemuhu ve sâraba. Ümmetinden bir adam gördü. Mahşere çıktı. Müslümanlarla görüştü. Müslümanlara selamun aleyküm diyor. Kimse aleyküm selam demiyor. Müslümanlarla görüşüyor. Nasılsınız diyor şimdi mahşerde. Onlar diyorlar. Hiç cevap yok. Çok üzülüyor. Hakikaten üzülünür. Bir insan tek kalırsa, cemaat ona yüz vermezse sıkıntı. Nasıl olacak? O dert onu kaplamışken sıla-i rahim geliyor. Teyzesini aramış, akrabasını sormuş, halasının gönlünü etmiş, dayısına yardım etmiş. Yakın akrabadan uzağa doğru açılarak akraba ile ilişkileri kesen bağları eklemiş, vasfetmiş. Sıla-i Rahim diyor ki, bu kişi akrabasını arayan, soran, Sıla-i Rahim yapan bir insan idi. Bununla konuşun diyor. Müslümanlar da onunla konuşmaya başlıyor. O da onlarla konuşarak onların arasına girebiliyor. Bu demek ki akrabayı arayıp sormayan mahşerde yalnız kalabilir. Allah muhafaza etsin. Arkadaşlar, bir kısmımız zenginleştik. Bir kısım akrabamız fakir kaldı. Şimdi bunlar bizi aradıkları zaman biz cevap dönmüyoruz. Niçin? Mutlaka yine bir şey isteyecek diye. İsteyebilir. Varsa verirsin, yoksa yok dersin. Yalan demenin bir lüzumu yok. Varsa da vermek lazım. 10 ister, 5 verirsin. 5 veremezsin, 1 verirsin. Yine de Sıla-i Rahim olur. Herkesin de siparişine göre istediğini veremeyiz. Ama olsun, niye alakayı kesiyorsun? Bunlar fakir düştü, bunların seviyesi düşük kaldı. Bunlar şimdi bizi rezil eder. Düğüne çağırmıyorsun, davete çağırmıyorsun. Zengin olanları çağırıyorsun, fakir akraba ile ilişkiyi kesiyorsun. Allah da seni ahirette Müslümanlardan keser yani. Bak, birlikte olamazsın. Ve ra'eytu raculen min ummetiyetin nebiyyine ve hum hilakun hilakun kullemâ merra alâ halakatin turide fe câhû tisâluhu minel cenâbeti fe akadhe biyedi fe ecelesehu ilâ cembihi. Bu ne büyük bir şey ya! Ümmetimden bir adam gördüm, peygamberleri ziyarete gidiyor mahşerde. Peygamberler salavatullahi aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, Allah'ım ziyaretlerini nasip eylesin. Ahirette onlarla görüşeceğiz inşallah. Çok da merak ediyoruz onları tabii ki. Şimdi halka yapmışlar böyle yuvarlak, zikir halkası. Oturmuşlar. Bu adam geliyor, hepimizden bahsediyor yani. Herhangi birimiz olabiliriz. Gelince kovuyorlar. Geri git, geri git, geri git. Adam üzülüyor ya, bir peygamberle elini öpeceğim, ziyaret edeceğim, görmüşük mahşerde, cennette. Tabii cennetten evvel bunlar, mahşerde olabilir. Geliyor, kovuluyor. Tam o anda cünüplükten guslü geliyor. Dünyada guslünü güzel almış. Guslü güzel almak. Yine abdest gibi, gusül daha da önemli. İğne ucu kadar yer kuru bırakmamak. Burnun içlerine kadar, dibine kadar çekmek. Değil mi? Kirpikler uzun uzun, kaşlar böyle bu aralara girmek. En ufak bir kuru yer bırakmadan bunu üflemek. Suyu da fazla israf etmemek şartıyla. Gusül. Abdest ve gusül benim abdest risalesinde müstakil yazılmıştır. Gusül hakkında orada çok hadisler ve rivayetler var. Ne diyor? Her kim üç şeyi zayi ederse Allah'ın gerçek düşmanıdır. Selâdün men zayyâûne fe'u'adûmullâhi hakkâ. Es-salâtu es-siyâm vel gusül minel cenâbe. Namazı zayi eden, orucu zayi eden, bir de cünüplükten yıkanmayı zayi eden, doğru dürüst yıkanmayan Allah'ın hakiki düşmanıdır diyor. Hakiki düşman. Onun için gusle de çok dikkat ve riayet etmeli. Şartlarına, farzına, vacibine, sünnetine dikkat ederek, ilmihalden okuyarak amel edersek cünüplükten yıkanması geldi. Bu yıkanmayı biz banyo yapmak gibi algılamayalım. O rastgele sabun sürersin, keselenirsin, bunlar ayrı şeyler. Bu gusül bir ibadettir. Bu niyetle başlar. Bunda niyet edilir. Bunun adabı vardır. Önce avretleri yıkanır. Ondan sonra abdese başlanır. Baştan üç kere başlanır. Sonra sağ omuz üç kere. Sonra sol omuz üç kere. Sonra cemî beden önden arkadan, efendim göğüs ve arka sırttan itibaren üçer kere yıkanır. Kuru yer kalmamak çok önemli. Bak bu kulak, kulağı bazı kere benim de bilmiyorum, kulakta çok hassasım. Kulağın içlerine çok, bazılarının kulakları da büyük olur, kulakları derin olur. Kulaklara çok dikkat etmek lazım. Sakalı ihlallamak lazım, saç uzun olanlar sıkıntı. Hazreti Ali Efendimiz hiç saç uzatmadı, devamlı saçını keser. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de işittim, tehtekül işaretin cenabetün, her tüyün altında cülüklük var, her tüyün altında. Bunu duydum felizalike adeytu ra'si. Onun için başıma düşman oldum. Saçıma düşman oldum dedi. Hayatta saç göremezsin Hazreti Ali Efendimiz'de. Çünkü acaba her tüyün altında cenabet var. Dikkat edeceğiz Müslümanlar. Bizim her şeyimiz dinimiz, abdestimiz, guslümüz. Biz onlarla yaşayacağız. Bak sahabenin hayatı böyle saçım Amerikan mı olsun, Alaprus mu olsun, bilmem ne mi olsun. Şöyle mi fön çekeyim, şu şöyle mi beğeniyor, bu değil. Madem her düğün altında cenabetlik var, acaba bir sıkıntı olur mu diye saç uzatmıyor. Yani neye göre yaşıyor? Abdeste göre, gusle göre yaşıyor. Kendini gusle uyduruyor. Abdesti, guslü, namazı kendine uydurmuyor. Hayatımız İslam'a göre tanzim edilmez. Ha saç uzatmak da sünnette var, onu da söyleyeyim. Saç uzatmak da ortadan ayırmak şartıyla bidat değildir ve günah değildir. Ancak İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki bizim zamanımızda saç uzatmak Şia'nın şiarı olduğu için biz saçın kesilmesini tercih ediyoruz. İki sünnette var. Zamana göre hareket edilebilir. Sünnete uyana biz bir şey demeyiz. Saçını uzattıysan gusle dikkat edeceksin. O zaman çok ince gideceksin. Şimdi gusül geldi, ne yaptı? Bütün peygamberlerin halakalarından kovulan o adamı cünüplükten yıkanmasını, güzel yapması aldı getirdi diyor, tam benim yanıma oturttu diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bak neler varmış, görüyor musunuz? Biz rastgele yıkanıyoruz, abdest alıyoruz, artık bize adet haline geldi. Meğer bunların ne kadar önemi varmış. Bunların ahirette, mahşerde ne büyük günleri varmış. Ne büyük gelişleri olacak inşallah. Onun için abdesti ibadet şuuruyla, guslü ibadet şuuruyla, niyet üzere alırsak bundan sonra guslü farklı alacağız değil mi? Mahşerde gelir niyetiyle alacağız inşallah. Ve ra'aytu raculen min ummeti yettaqi ve hajjan nar bi yadihi an wajhi fajaatu sadaqatuhu fa sarat dhillan ala rasi ve sitran an wajhi. Ümmetimden bir adam tam cehenneme atılmak üzere. Ateşin alevleri yükseliyor. O da böyle elini yüzüne siper etmiş, kendini ateşten korumaya çalışıyor. Cehennemin ateşinin alevleri zırh mı dayanır? Demir mi, çelik mi dayanır? Sen etten kemikten elinle nasıl sakınabilirsin? Efemen yettekibi ve cisu el adabi yevmel kıyamet. Kıyamet günü kötü azaptan yüzünü sakındıran, sağa çevirmekle, sola çevirmekle kurtulabilir misin? Elini siper yapmakla kurtulabilir misin? Ama ne yapsın? Bu çok tehlikeli bir nokta artık. Cehennemin eşiğine geldi. Ateş böyle yalıyor yukarı doğru. O da böyle yapıyor. Atıldım, atılacağım. O anda dünyada verdiği bir sadaka kabule geçmiş, bir yardım makbul olmuş, Allah için hayır yapmış, bir talebeye vermiş, bir fakire vermiş, bir yetime vermiş, bir miskine vermiş, bir dula vermiş, zorda darda olan, ilim için, Allah için, Kur'an'ın hizmeti için vermiş, neyse vermiş. O sadaka gelmiş, başına gölge olmuş, yüzüne de perde olmuş ve onu cehennemden kurtarmış diyor. Öyle gördüm diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kadar bizi kurtaracak vesileler varken bir bahane bulalım yani. Bir çaremize bakalım. Başka çare yok. Ve raytu raculen min ümmeti ca'atü zebaniyetül azabi fe ca'amru bil ma'ruf ve nehyu anil münker festenkadehu min zalik. Ümmetimden bir adam gördüm. Azap zebanileri geldiler. Onu alıp cehenneme götürmek üzere yakaladılar. Ama o adam dünyadayken ne yapmış? Namaz kılmayana kıl demiş. Oruç tutmayana tut demiş. İçki içene içme demiş. Tabi usulüyle demiş. Vaaz etmiş, nasihat etmiş. Onunla ilgilenmiş, alakalanmış. Mesai sarf etmiş, vakit harcamış. İyiliği emretmiş, kötülükten nehy etmiş. O vazifeyi yapması geldi. Zebanilerin elinden onu kurtardı. Bak her bir amel, tek bir amel kurtarıyor. Görüyor musunuz? Belki bu adamın diğer amellerinde sıkıntı var. Ama bir ameli düzgün yapsa o amel gelip kurtarabiliyor. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي هَوَا فِي النَّارِ فَجَاءَتْهُ دُمُعُهُ الَّتِي بَكَى فِيهَا فِي الدُّنْيَا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ. Şimdi ümmetimden bir adam gördüm. Bu adam cehenneme düştü. Buraya kadarkiler düşmemişti. Şimdi bir adam gördüm, ateşe düştü. Eyvah! Bir anda bile kömür olmuş. Bu arada ne geldi? Dünyada Allah korkusundan ağlamış olduğu, akıttığı, ağlarken akıttığı birkaç damla gözyaşı geldi. Gözyaşı şekillenmiş, suretlenmiş, cehenneme geldi. Ve aldı ateşten onu, o gözyaşları çıkarttı diyor. Ama dikkat edin, Allah korkusundan olacak. Gösteriş için olmayacak. Onun için ne diyorum hadis-i şeriflerde? وَرَجُلُنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيَنْ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ Allah'ı tenhada zikrederken, kimse görmediği yerde gözleri boşalan, milletin içinde gözleri, ama sohbet dinlersin, etkilenirsin, bir durum olur, gözün yaşarır, bunlar riyaya girmez. Ama şimdi bazı adamlar var, o şiaların bazı zikirlerinde gösteriyorlar onları, video çekmişler. Orada kamera ne zaman geliyor, böyle yapmak. İşte. Kamera ondan dönünce ne yapıyor belli değil. Kamera geliyor, ne oluyorsun ya? Bunlar tiyatro. Allah korkusundan ağlamak ekseriyetle tenhada olması lazım. Malik olamazsın gözüne, birden ağlama gelir, o ayrı bir şey. Ama riya yapmamak lazım, gösteriş yapmamak, ağladığını belli etmemek, hemen böyle göz mendilini çıkarıp böyle silmeler falan. Ne lüzum var, kapat gitsin ya şimdi. Kafamı ey, başına bir şey dolan, ağladığın görünmesin. Eğer sen benim Rabbim Allah var, o çok büyük azamet kudret sahibi, ne yüce Rabbim var. Ne hesap vereceğim huzurunda beni, bu kadar nimetleriyle kuşatmış. Böyle bir saygıyla ve korkuyla Allah cümlemize riyasız şekilde gözyaşları nasip eylesin. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi sahbihi sellem. فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدْ هَوَتْ صَحِيفَتُهُ إِلَى شِمَالِهِ فَجَاءَهُ خَوْفٌ مِنَ اللَّهِ فَأَخَذَ صَحِيفَتَهُ فَجَعَلَهَا فِي يَمِينِهِ Ümmetimden bir adam gördü. Defterler uçuşuyor. Adamın üstünden ağrı geliyor. Sağıma mı düşecek? Soluma mı düşecek? Öyle bir tehlike ki can boğaza gelmiş. Ölüm olsa kalpten gidecek, kriz geçirecek, gidecek. Fakat ölüm yok. Çünkü sola düşerse defter cehenneme düşecek. Sağa düşerse defter sağ elinden verilecek, cennete gidecek, cehenneme hiç gitmeyecek. Bu ne büyük bir efendim heyecan yeridir. Defter geldi, geldi. Defter nereye düştü? Sola düştü. Eyvah! Cehenneme gidecek. Tam sola düşmüşken, yine ümit kesilmesin bak, o adamın dünyada Allah'tan korkusu varmış. Allah'tan korkusuna bir işleri terk etmiş. Tam zina edecekmiş, fırsatını bulmuş. Allah'tan korkusu gelmiş, zinayı o anda bırakmış. Belki mukaddimelerine bulaşmış ama zinayı bırakmış, kebaire düşmemiş. Bir adam faiz alabilecekken adam eline düşmüş, almamış o faizi, Allah'tan korkmuş, adama parayı bırakmış, faizini terk etmiş. İçki içecekmiş, kadehi bırakmış. Yani hangi bir günah yapacakken, o harama düşecekken Allah'tan korkmuş bırakmış. O korku geldi, aldı defterini sağ tarafına çevirdi. Ya Mevla bizi kurtarmak için bahane arıyor ya. Mutlaka kurtulmamız lazım inşallah bu kadar amel varken. وَرَجُلٌ رَهِتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي قَدْ خَفَّ مِيزَانُهُ فَجَاءُ اَفْرَاضُ فَثَقَّلُوا مِيزَانَهُ Bir ümmetimden adam gördü. Sevabı günahı tartıldı. Sevap tarafı hafif geldi. Günah tarafı ağır bastı. Ne olacak bu adam? فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Sevap tarafı hafif gelenler kendilerini ziyana uğrattı gittiler. Cehenneme. Sevap ağır gelmesi lazım. E bu adam nasıl kurtulacak? Bir amel de yok. Birden ne geldi? Buluğa ermeden önce ölmüş çocukları geldi. Çocukları mizana koydular. Sevap tarafı şaha kalktı. Anladın? Şimdi çocuğu buluğa ermeden ölenlere büyük müjdeler var. Ne mutlu onlara hamd edebildiyseler, istirca edebildiyseler, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'ın mülküyüz ancak ona döneceğiz, oğlumu da alsa razıyım, kızımı da alsa razıyım, canımı da alsa razıyım diyebildiyseler. Onun için ben deprem ağzında bunu anlatmaya çalıştım. O küçük çocukların ölmesinde ana babalarına şefaat edeceklerini, ama tabii Uğur Dündarlar arenalarda ne anlattılar? Bu adam öyle vahşi ve yabani ki dediler benim için, milletin ölen çocuğuna bile sevindi dediler. Ben öyle mi dedim? Vaazın gerisi var, ilerisi var. Ben senden de herkesten merhametliyim. Ama madem öldü, öldüğüne göre müjdesini bilmek lazım. Ben de o ana babalara müjde verdim ki mizanınıza gelecek, konacak. Bak cehenneme gitmek var ki o çocuğun da cennete, sen de cennete gidiyorsun. Biz çocuklarımızın buluğa ermeden ölmesini istemeyiz. Allah hayırlı uzun ömürle, İslam ile yaşatsın hepimizin çocuklarımızı. Ama öldüyse, buluğa ermeden öldüyse, üç çocuğu öldüyse kesin cennet. Hadi iki de olmaz mı dediler. Olsun bursanlar, bir de olmaz mı dediler. Bu sahabe-i kiramın sualleri olmasa çoğu mesele gizli kalacaktı. Şimdi bir çocuğu bile buluğa ermeden ölse, benim ölmedi. Allah şimdi İslam ile yaşatsın, imanla öldürsün. Buluğa ermiş hepsi, ne yapacağım şimdi? Ama ölseydi ben bu hadislerle teselli bulacaktım. Şefaatçi umacaktım. Kabirden kalkarken gelecek, o çocuk mizana konacak. Ama buluğa erdikten sonra bu müjde yok. Tabi sabredersen o ayrı sabrın müjdesi var vefatına. Ama buluğa ermeden ölen de efrat deniyor buna. Feratlar. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِ عَلَى شَف۪يرِ جَهَنَّمَ فَجَاءُ وَجَلُوا مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَنْقَذُوا مِنْ دَالِكِ Ümmetimden bir adam cehennemin ağzına getirildi. Tam atıldı, itilecekti. Allah'tan Celle Celaluhu, Allah'a karşı saygısı ve ürpermesi ve titremesi, Allah adı anıldığı zaman mesela vecilet kulubu, kalpleri ürperir, titrer, tüyleri bir diken diken olur. Böyle bir Allah'a karşı saygısı, sevgisi vardı. O korku ve saygı ve sevgi geldi, onu cehennemin ağzından kurtardı. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي يَرْعَدُ كَمَا تَرْعَدُ السَّعَافَةُ فَجَاءَ حُسْنُ ظَنِّي بِاللّٰهِ فَسَكَّنَ وَعْدَتَهُ Ümmetimden bir adam gördüm. Sırat köprüsünün üzerinde kalmış, hurma dalı gibi titriyor, böyle rüzgara kalmış dal gibi tiril tiril titriyor. Düşse cehenneme düşecek. Çengeller var. لَهُ كَلَال۪يبُ Sırat'ta cehennemin çengelleri var, aşağı doğru asılıyor. Bu adam böylece kalmış, düştü düşecekken Allah'a karşı hüsnü zannı geldi, titremesini teskin etti, onu sakinleştirdi. Hüsnü zan ne demek? Güzel düşünmek. Ne demek güzel düşünmek? İnşallah benim Allah'ıma hüsnü zannım var, sizin de var. Ne demek hüsnü zannım var? Rabbimden umuyorum ki bana azap etmeyecek. Ben Rabbim hakkında öyle düşünüyorum ki Allah'ım benim günahlarımı affedecek. Allah'ım beni keremiyle, rahmetiyle kuşatacak. Allah'ım birçok kusurlarımı görmezden gelecek. Allah'ım beni affedecek, benim seyyiatımdan tecavüz edecek. Ben böyle inanıyorum, düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Nasıl durumunuz? İşte son nefese yaklaşınca durum çok önemli arz ediyor. لَا يَمُوتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَوَا يُحْسِنُ الظَّنِّ بِرَبِّ عَزَّ وَجَلَّ Sakın sizin biriniz Rabbi hakkında kötü düşünerek ölmesin. Mutlaka ona iyilikle muamele edeceğini düşünerek ölsün. Çünkü اَنَا عَنْدَ ظَنِّ عَبْد۪يمِ Ben kulumun bana karşı olan zannına göre muamele ederim. Eğer ölmeden evvel beni affedecek, kerem edecek diye zannederse, düşünürse, ben de onun zannını boşa çıkartmam. Ama derse ki ben bittim, gittim, dünyadan da ayrılıyorum, ahirette de bir efendim dikili ağacım yok, Allah bana mutlaka azap eder, ben cehennemden çıkamam falan, böyle bir düşünceyle ölürse onu mahvederim Allah buyuruyor. Onun için ne kadar günahkar da olsak ümit var olalım, hüsnü zan üzere olalım. O hüsnü zan da bir amel, o hüsnü zan da bir ibadet. Geldi, onun titreyişini sakinleştirdi. Hele bir sakin ol dedi. Sen Allah'ın sana iyilik yapacağını düşündün. Allah senin zannını boş çıkartmayacak. Şimdi sıratı geçeceksin. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً وَيَحْبُو مَرَّةً وَيَتَعَلَّقُ مَرَّةً فَجَاءَتُ صَلَوَاتُ عَلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِي فَقَامَتْ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى جَازَ Ümmetimden bir adam gördüm. Sıratta tökezlendi. Bir yüz üstüne düşüyor. Ondan sonra bir tökezleniyor, bazı kere tutunuyor, tam cehenneme düştü düşecek, bir daha sıratın üstüne, köprünün üstüne çıkıyor. Sıratta 7000 sene her durakta tevkif var. Sırat köprüsünde 7 tane karakol var. Her karakolda 1000 sene sorgu sual var. Bunların hepsinin tafsilatı var kitaplarımızda. E şimdi burada kolay bir şey değil yani tutulmak. Kıldan ince, kılıçtan keskin dediğimiz koca karı lafı değildir. Edebbu mineşşari ve ehaddu mineşseyfi. Sırat köprüsü kıldan incedir ve kılıçtan keskindir. Hadis-i şeriftir ve sahihtir ve Müslim rivayet ediyor. Koca karı lafı mı zannediyorsun? Kıldan incedir, kılıçtan keskindir. Burada 7000 sene karakollarda nasıl duracaksın ya? Ancak Allah'ın yardımıyla geçeceğiz inşallah. Ne geldi? Durdu, durdu, perişan oldu, tökezleniyor, düşüyor, tutunuyor. Cehenneme düşmemek için mücadele veriyor. Ne tehlikeli bir şey ya. Hikaye gibi dinliyoruz burada şimdi. Yarın başımıza gelecek ya. Tiyatro mu çeviriyoruz burada tek başımıza ya? Kıssadan hisse mi anlatıyoruz? Mübarek. Bunlar sembolik şeyler değil. Diyanet reisinin ilahiyatçıların lafına bakmayın. Hadise anlatıyor sonra sembolik diyor. Ne semboliği ya? Bunların hepsi yaşanacak. Kesin Resulullah yalan söylemez haşa. Sembolik ne demek? Tiyatro mu yapıyoruz? Temsil mi burası ya? Yarın Sırat'ta bu durum hepimizin başına gelebilir. Burada rahat oturuyorsun. Şimdi senin benim kalpten krizden ölmemiz lazım ya. Doğru Müslüman olsak. Ama şuursuzuz. Ben zaten hepsinden beter. Konuşan benim bana bir şey oldu yok. Eski alimlerin bazılarında 2-3 cenaze çıkarmış ya. Rulben tefsirinde söylüyor. 2-3 cenaze çıkarmış. Öyle katipler vaziler varmış. Kadın demiş, oğlum demiş. Sen demiş çok hassassın, duygusalsın. Bir hoca var, her gün 3 cenaze çıkıyor her hafta. Sakın vaaza gitme demiş. Anası demiş, hakkımı helal etmenin. Çocuğu engellemiş, engellemiş. Çocuk sonunda dayanamamış. Kaçmış annesinden, gitmiş vaaza. Hoca efendi bir anlatıyor cennet, cehennem, ahiret. Sırat, mizan, çocuk ölmüş. Hakikaten ama bu. Yine hikayeyi anlatmıyorum ha. Tefsirden o Ruhul Beyan'da geçiyor. Çocuk ölmüş. Anası da bir sinirlenmiş. Şu hocayı bulacağım demiş. Pazarda bakmış hoca kıyar alıyor, patates alıyor. Ulan bizim çocuğu öldürdün, sen hala patlıcan patates. Ne iş demiş ya? Kadın da tabii o zamanın kadınları, madınları hepsi hatibe, beliğe, şaire. Demiş ki etehdin nâse ve lâ tehdedî elâ inne zâlike lâ enfe'û feyâ hacâve şahidi hattâ metâ tüsinnül hadîde ve lâ tekta'û. Sen milleti hidayet ediyorsun, millet vaazda ölüyor, canını veriyor, cennete gidiyor. Sen hala hidayet bulmayacak mısın ya? Ne biçim hocasın demiş. Ey bilevi taşı demiş. Eskiden gelirlerdi kapılarda, bilevilerlerdi bıçakları bıçakları. Ey bilevi taşı, ne zamana kadar demirleri keskinleştireceksin de kendin kesmeyeceksin demiş. Bu sefer de hoca efendi bin ağrı atmış, o da bayılmış düşmüş aşağı. O zamanın hocası da böyle. Şimdi biz olsak ne konuşuyorsun kadın? Hadi git işine deriz. Ama o hoca da tesirlenmiş, o da bayılmış düşmüş aşağı. Onun için önümüzde Sırat Köprüsü var. Buradan geçemeyen cennete gidemiyor. Orada tökezlenenlere ne yarıyor? İşte onun bana okuduğu salavatlar geldi, salatlar geldi. Onun Sırat Köprüsü'nde elinden tuttular salavat-ı şerifeler. Sıratın üzerine dimdik dikti. Hadi bakalım dedi, geç bakalım cennete geçirdi. Okuyalım, buyurun bakalım. As-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Hep salavat. Bu salavatlar bizi sırattan geçirecek inşallah. 10 kere sabah okusa diyor. 10 kere akşam okusa halletle o şefaati yevmel. Men salli ala aşran ende sabah ve aşran ende mesa. 10 sabah 10 akşam okusa ne yapar? Şefaatını kendine helal ettirir. Tarikat derslerinin bereketleri, zikrini düzgün yapan adam günde en az 100 kere, en az 100 kere mutlaka okuyor mesela. Bu çok önemli. Onun için Efendi Hazretleri derdi, tarikat dersi olmayanlar 5 kere Allah demiş mi dememiş mi onu da şaşırırdı. E çünkü seni mecbur ediyor. Onun için bir vazifeye girmek, bir intisap, bir bağlantı da güzel bir şey yani. Biliyorsunuz bağlantılar kopunca cereyan da gelmiyor, bir şey olmuyor yani. İlla eklenmek lazım bir yere. Ekliler var. Onlara eklenmek lazım. Zikirsiz olmaz, salavatsız olmaz. Onu kurtardı diyor. Son. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي Ümmetimden bir adam gördüm. اِنْتِهَا اِلَى بَابِ الْجَنَّتِ Cennetin kapısına kadar gelebilmiş. Geldi kapıya dayandı. فَغُلِّقَتِ الْاَبْوَابُ دُونَهُ Cennetin 8 kapısı önünde kapandı. Tran. Hani ona geliyor, kapanıyor. Ona geliyor, kapanıyor. E kurban oldum Allah'ım, buraya kadar geldik şimdi. Buradan nereye gideceğiz ya? Fecaatü şehadetü en la ilahe illallahü fâhazet biyedihi ve edhalehul cennet. Kelime-i şehadet geldi. Allah'tan başka ilah olmadığının şahitliği geldi. O şehadeti demek bir kere düzgün okumuş, ihlasla okumuş, aşk ile okumuş, o şehadet geldi, kapıları açtırdı, onu cennete dahil etti. Buyurun! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Son sözlerimiz kelime-i tevhid olsun, Kur'an-ı Mecid olsun, meclisimiz mübarek olsun. Cümlemize Rabbim mağfiretini ihsan buyursun. Amin diyen dilleriniz nar cehennemden azat olsun. Dualarınızı bekliyorum. Maddi manevi sıkıntılarımız için hepinizin dualarıyla yaşıyoruz. Allah Teala cümlemize bu Denizli'de daha çok büyük hizmetler, civar vilayetlerden, illerden, ilçelerden gelenlere de bulundukları yerlerde aynı böyle medreseler, hizmetler müyesser eylesin, muvaffak eylesin, nazarlardan muhafaza eylesin. Yolunda devam sebat istikametler nasip eylesin. Amin. Allah okuyup amel etmek ve ihlas temin etmek nasip eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin.